لحد مشک رخ شاہ کرداغ لے کے چلے، لحد مشک رخ شاہ کرداغ چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جینا بنے گی مغے بانے چار یار کی قبر، جینا بنے گی مغے بانے چار یار جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، رضا کسی رضا کسی سنگ طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آغا کے اتنا دماغ لے چلے، دماغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے